Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul. Kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.